İşte sende tutamazsın, aç kanatlarını. Bırak korkuların orada kalsın, biz seninle sonsuz olalım. Her sabah yanında uyansam, gözlerinde yakamoz olsam, ömrümü ömrüne doladım, bırak sen de kaybolayım. Her sabah yanında uyansam, gözlerinde yakamoz olsam, ömrümü ömrüne doladım, bırak sen de kaybolayım. Sen de tutamazsın, aç kanatlarını. Bırak korkuların orada kalsın, biz seninle sonsuz olalım. Her sabah yanında uyansam, gözlerinde yakamoz olsam, ömrümü ömrüne doladım, bırak sen de kaybolayım. Her sabah yanında uyansam, gözlerinde yakamoz olsam, ömrümü ömrüne doladım, bırak sen de kaybolayım. Gözlerinde yakamoz olsam, ömrümü ömrüne dolarım, bırak sen de kaybolayım. Bu masalda mutluluklar, inanırsan var olurlar, tutun bana ne olur korkma. Bu masalda mutlu son var, sen de benim yarınım var, inan bana ne olur korkma.